श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने प्रथम तो पांचवें अध्याय के उपसंहारस्थ स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान इत्यादि श्लोक त्रय के साथ छठे अध्याय का व्याख्यान व्याख्य भाव संबंध बताया। वे तीन श्लोक व्याख्या हैं, छठा अध्याय व्याख्यान है। और व्याख्यान में ध्यान योग का विस्तार से निरूपण किया जा रहा है, इसलिए ध्यान योग अधिकार संपादक जो निष्काम कर्मानुष्ठान है, जिससे ध्यान योग करने की योग्यता आ जाती है, उसकी स्तुति प्रथम श्लोक में की गई। और फिर ध्यान निष्काम कर्मानुष्ठान से ध्यान योग योग्य जब बन जाता है, तो ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्मयोग की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए फिर अनुष्ठेय होता है श्यम। इसे तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो मुनि है तीसरे श्लोक में, उसके विशेषण हैं दो। पूर्वार्ध में है योगारुरुक्षु यानी योग रोहन इच्छुक, योगारोहण विषयक इच्छा वाला जो मुनि है उसके लिए तो योगारोहण विषयनी इच्छा की पूर्ति का साधन कर्म बता रहे हैं। जो कर्मानुष्ठान करता है उसकी योगारोहण विषयनी इच्छा की पूर्ति होती है, मतलब योगारोहण प्राप्त होता है। योगारोहण का अर्थ है ध्यान योग अनुष्ठान की योग्यता अधिकार, ध्यान योग अनुष्ठान का अधिकारी वो बन जाता है, तो फिर योगारोहण माना जाता है संपन्न हुआ। और जब ध्यान योग का अधिकारी बने तो कहते तस्यैव, तो तत्सेव शब्द से लेना है जो पहले योग आरुरुक्षु है मुनि, वही जब योग आरोहण इच्छा की पूर्ति का जो साधन बताया कर्मानुष्ठान, उसे करके योगारोहण से संपन्न हो जाता है, तो योगारूढ़ हो गया। जो उसे साधन बताया था वो साधन कर लिया और ध्यान योग के योग्य बन गया, तो उसके लिए अनुष्ठेय साधन बताया जा रहा है शमः, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो ये तो सिद्धांत के अनुसार जो योग आरुरुक्षु मुनि हैं उसके लिए कर्म साधन, योगारूढ़ जो मुनि है उसके लिए योग के फल अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की प्राप्ति के सहयोगी के रूप में, प्राप्ति का साक्षात साधन तो अंतरंग साधन ध्यान योग है और उसका सहयोगी है शम, शम शब्दित संन्यास, ये बताया जा रहा है। तो दो अधिकारी हैं दो साधन हैं। तो जो पहले योगारोहण इच्छु था वही योगारूढ़ बन जाएगा, तो उसी का साधन बन जाता है शम, कर्म नहीं। तो सिद्धांत तो ये है कि ध्यान योग अधिकारी बन जाए तो शम से संपन्न होना है, शम मात्र का अनुष्ठान करना है, और उससे पहले तक कर्म, ऐसे एक सीमा कर दी। ध्यान योग का अधिकारी बनने तक ही कर्मानुष्ठान की। पूर्व पक्षी जो ये कहना चाहते हैं कि चाहे योगारुरुक्षु मुनि हो या योगारूढ़ मुनि हो, दोनों को भी कर्म और शम उभय अनुष्ठेय है। कर्म का अनुष्ठान और शम का अनुष्ठान दोनों को करना है, इसलिए यहाँ पर ऐसी सीमा उचित नहीं है कि योगारोहण से विशिष्ट हो जाए यानी योगारूढ़ हो जाए तो कर्म नहीं शम मात्र करना है, और उसे कर्म मात्र करना है योगारूढ़ को, ऐसी सीमा करना उचित नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। भाष्यकार भगवान यहाँ पर सीमा करना उचित ही है इस प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए कई एक हेतु बता रहे हैं। उसमें एक हेतु बताया गया कि यहाँ तस्यैव ये शब्द प्रयोग, कि तस्यैव शब्द से लेना है जो पहले योग आरुरुक्षु था वही योग आरुरुक्षु मुनि जब योगारोहण की इच्छा की पूर्ति के साधन से योगारूढ़ हो जाता है तो उसे शम साधन बताया जा रहा है। तो ये तस्यैव शब्द का पाठ ये ज्ञापन करता है कि सीमा करना उचित है, एक हेतु बताया गया। और भी हेतु बताया कि योग अर्जुन ने योग भ्रष्ट विभ्रष्ट जो है उसके नाश की आशंका की है, तो योग विभ्रष्ट के नाश विषयक आशंका की सिद्धि भी उपपत्ति भी तभी हो सकती है जब ये माना जाएगा कि जो योग अधिकारी हैं उसको एक ही साधन बताया है शम मात्र, उसका कर्म ये अनुष्ठेय ही बताया है, तब उभयत विभ्रष्टता की शंका अर्जुन की सिद्ध होगी। और यदि कर्मी को भी शम अनुष्ठेय है और शम सहकृत योग अनुष्ठेय है ये मानेंगे तब तो कर्माधिकारी का भले ही शम सहकृत योग रूप साधन छूट जाए लेकिन कर्म रूपी साधन तो उसके पास रहता ही है, तो योग के फल को ज्ञान द्वारा मोक्ष रूप योग का जो फल है वो नहीं प्राप्त कर पाएगा लेकिन कर्म फल तो उसे प्राप्त होगा ही। तो योग विभ्रष्ट की उभयतः विभ्रष्टता की शंका नहीं बन पाएगी, उसे कर्म का फल जो अभ्युदय है वह प्राप्त हो जाएगा, इसलिए शंका विसंगत हो जाएगी पूर्व पक्ष के मत में। और सिद्धांत के अनुसार जब योगाधिकारी का मात्र उपशम ही कर्तव्य होगा, कर्म वो छोड़ देगा, तो कर्म छूटा है, कर्म कर नहीं रहा है, और किसी निमित्तवशात साधन क्या नाम ध्यान हो नहीं रहा है, बीच में ही शरीर छूट गया, ध्यान का फल अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त करने से पहले, तो ध्यान जो ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन था, तो द्वारभूत ज्ञान प्राप्त न होने से उप मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तो ध्यान के फल से वंचित हो जाएगा, और कर्म रूपी साधन उसके पास है नहीं, वो पहले ही छोड़ा है कर्म ध्यान योग अधिकारी बनते ही, तो कर्म रूपी साधन भी न होने से उसके भी फल से वंचित रहेगा, तो उभयतः विभ्रष्टता की आशंका सिद्धांत में हो सकती है। उसका उत्तर जो भगवान देते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति इत्यादि से, वह उचित सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो ये आशंका विसंगत हो जाएगी। अब ये उभय विभ्रष्टता विषयक जो शंका है, उसका पूर्व पक्षी अपने मतानुसार भी उपपादन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यद्यपि पूर्व पक्ष की तो अपनी मान्यता है, वो भ्रांति मूलक है, वो अलग बात, लेकिन जो योगारूढ़ है उसका भी अनुष्ठेय कर्म है, ये उसका उसकी अपनी मान्यता है, और कर्म अनुष्ठेय होने पर भी उभय विभ्रष्टता की शंका बन सकती है, क्योंकि वो जो योगारूढ़ कर्म करेगा वह ईश्वर में समर्पित करके करेगा, ईश्वर में कर्म समर्पित करने के कारण वह कर्ता जो योगारूढ़ है, ध्यान योग का अधिकारी है, उसके लिए अपना फल आरंभक नहीं बनेगा, क्योंकि ईश्वर में कर्म समर्पित कर दिया, और योग कर रहा था वो भी छूट गया, तो योग का फल भी नहीं पाएगा, और कर्म तो कर रहा था लेकिन कृष्णार्पण कर रहा था, वो कृष्णार्पण किया गया कर्म इसको फल नहीं देगा, इसलिए उभय तो विभ्रष्टता की शंका बन सकती है, योगारूढ़ का भी उभय अनुष्ठेय मानने पर। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका है उसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि न ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतर फल हेतुत्व उपपत्ते, कहते हैं ईश्वर में कर्म समर्पित कर रहे हैं, तो ईश्वर में कर्म समर्पण ये कर्ता को फल का आरंभक नहीं बनेगा ऐसा नहीं कह सकते, उल्टा ईश्वर को समर्पित किया हुआ जो कर्म है, वह जिसने समर्पित किया है उसे ईश्वर में अपने किए हुए कर्म का समर्पण न करने वाले को जितना वो कर्म फल देता है उससे अधिक फल देता है, ईश्वर में कर्म समर्पण ये अधिक फल हेतु का फल का हेतु बन जाता है, न कि कर्मफल शून्यत्व का, कर्मफल होगा ही नहीं ये नहीं कह रहा, ईश्वर को देते हैं तो ईश्वर और उसमें कई गुना अधिक सामर्थ्य फल देने का अपने संकल्प से डाल करके उसे ही लौटा देते हैं वो कर्म, इसलिए क्या हो जाता है कि अधिक फल का हेतु बनेगा, इसलिए योगारूढ़ का कर्म ईश्वर समर्पित किया हुआ योगारूढ़ के कर्म फल का आरंभक नहीं बनेगा ये नहीं कहा जा सकता, और अधिक उत्कृष्ट फल देगा। तो कहा हाँ ठीक है, उत्कृष्ट फल दे सकता है ईश्वर के द्वारा, ईश्वर में समर्पित कर्म कर्ता के अधिक फल का हेतु है, मान लेते हैं। लेकिन योगारूढ़ जो शम के साथ कर्म का अनुष्ठान कर रहा है वह मोक्ष के उद्देश्य कर रहा है, न कि संसार अंतःपाती किसी फल विशेष की प्राप्ति के लिए। तो संसार अंतःपाती किसी फल विशेष की प्राप्ति के लिए उसने कर्म किया ही नहीं, तो जिस उद्देश्य से कर्म किया वो देना चाहिए उसे। लेकिन कर्म जो है अकेला मोक्ष का साधन तो बनता नहीं, योग सहित था, और वह योग छूट गया तो मोक्ष मात्र के लिए किया गया कर्म अपना मोक्ष रूपी फल भी आरंभ नहीं कर पाएगा, दे नहीं पाएगा। तो इसलिए उभय विभ्रष्टता की शंका हो जाएगी। इस प्रकार एक पूर्व पक्षी उभय विभ्रष्टता की शंका का अपने पक्ष में उपपादन कर रहे हैं। ये इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका है कि मोक्षाय एव इति चेत, यानी कर्म योगारूढ़ भी करता है और वह ईश्वर में समर्पित करता है, और मोक्ष के लिए ध्यान योग सहित कर्म कर रहा था, तो मोक्षाय एव इति चेत, ये जो सूत्रात्मक आशंका है पूर्व पक्ष की, इसी सूत्रात्मक वाक्य का विवरण भाष्य है आगे कि स्वकर्मणाम कृतानाम ईश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलांतराय योग सहित। तो कहते हैं जो योगारूढ़ के द्वारा किया जाने वाला ईश्वर में अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म का समर्पण है, न्यास यानी समर्पण, वह मोक्षाय एव न फलांतराय, वो मोक्ष के लिए करता है, फलांतर का आरंभ हो, आरंभ को कर्म बने इसके लिए ईश्वर में समर्पित नहीं करता। और वो कैसा कर्म न्यास, तो योग सहित यानी ध्यान योग सहित। तो कहा फिर जिस उद्देश्य से किया गया है ध्यान योग सहित ईश्वर में कर्म न्यास, तो वह उद्देश्य मोक्ष दिला देगा। तो उभय तो विभ्रष्टता की शंका कैसे हो रही है, ये जो शंका पूर्व पक्षी के प्रति एक अवांतर शंका होगी उसका उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि योगाच्य विभ्रष्ट, योग सहित कर्मन्यास ईश्वर में करते हैं, यानी कर्म को ईश्वर में समर्पित करते हैं और ध्यान का अनुष्ठान करते रहते हैं तो मोक्ष होता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। कर्म उपासना समुच्चय मोक्ष का साधन मानने वाले जो लोग हैं, एक प्रकार से तत्व समन्वयात सूत्र के दो वर्णक है ना, प्रथम वर्णक के तो पूर्व पक्षी है मीमांसक, और द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्षी हैं वृत्तिकार, जो मानते हैं उपासना से मोक्ष अनुष्ठेय मोक्ष, तो कर्म समुचित उपासना से, और वो उपासना है एक प्रकार से अहंग्रह चिंतन निर्विशेष ब्रह्म का, जिनके मत में भेदाभेद जीव और ब्रह्म का सत्य है, भेद भी अभेद भी। तो सत्य भेद को मिटाने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि स्वरूप वाले ब्रह्म का मैं के रूप में ग्रहण रूप उपासना करनी होती है, और उस उपासना से सत्य भेद मिट जाता है, फिर वास्तविक अभेद प्रकट होता है, वो है मोक्ष। ऐसा मानने वालों की ये शंका है कि योग सहित, ये योग है अहंग्रह उपासना, जो शोधित तदर्थ हैं तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का अर्थ है शोधित, उसका मय के रूप से ग्रहण, ये मानी जाती है ज्ञेय ब्रह्म की अहंग्रह उपासना, तत्पदार्थ की अहंग्रह उपासना, उससे मोक्ष होगा और साथ में कर्म भी होगा, और वो कर्म का समर्पण ईश्वर में किया जाता है मोक्ष के लिए। ऐसा मानने वाले जो हैं उन्होंने कहा कि ईश्वर में जो योग सहित कर्म का न्यास किया गया वह मोक्ष के लिए किया गया, तो फिर कहा ऐसा है तो मोक्ष मिल जाएगा उसको, तो कहते मोक्ष नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि योगाच्च विभ्रष्ट, वह योग यानी ध्यान योग छूट गया, तत्पदार्थ की अहंग्रह उपासना नहीं कर पा रहा है, किसी विक्षेप के कारण, किसी प्रतिबंध के कारण, और उसी विक्षेप में शरीर छूट गया, तो इसलिए मोक्ष नहीं हो पाएगा। अकेला कर्म तो या कर्म का ईश्वर में समर्पण तो मोक्ष का साधन नहीं है, योग सहित ईश्वर में कर्म समर्पण मोक्ष का साधन है, और वह योग छूट गया सहयोगी तो ईश्वर में कर्मन्यास मोक्ष नहीं दे पाएगा, और संसार अंतःपाती अभ्युदय के लिए तो कर्म किया ही नहीं, इसलिए कर्मफल नहीं मिलेगा संसार, और सहकारी का अभाव होने से मोक्ष नहीं मिलेगा योग का अभाव होने से, इसलिए उभयतः विभ्रष्टता की शंका योगारूढ़ का कर्म और योग दोनों अनुष्ठेय मानने पर भी हो सकती है, उभय विभ्रष्टता की शंका की उपपत्ति, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए कह रहे हैं कि योगाच्च विभ्रष्ट इत्यतः तम प्रति नाशाशंका युक्ता एव इति चेत। अब इसका निराकरण है भाष्य में, ये समाधान भाष्य है कि न यानि योगारूढ़ का भी अनुष्ठेय कर्म होगा, जो कर्माधिकारी हैं वही ध्यान योग का भी अधिकारी हैं, ये जो पूर्व पक्षी का कथन है ये ठीक नहीं है। क्यों? तो न का अर्थ है कि ये ठीक इसलिए नहीं है कि ये बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है कि कर्माधिकारी ही ध्यानाधिकारी भी होगा, ये बताने वाला जो यहाँ का ध्यान है निधिध्यासन, निधिध्यासन तो होता है श्रवण मनन के से परोक्ष निश्चय हो जाए तब असत्वापादक आभानापादक आवरण की निवृत्ति का हेतुभूत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, साक्षात्कार में प्रतिबंधक विपरीत भावना को दूर करने के लिए, और श्रवण का ही अधिकारी श्रुति कहती है सन्यस्य श्रवणम कुर्यात्, बहिरंग साधन जब साधन चतुष्टय संपन्न हो जाए तो बहिरंग साधन जो कर्म है उसे छोड़ करके वेदांत का विचार रूप श्रवण करें, और विचार काल विचार से पहले ही कर्म का त्याग बताया जा रहा, फिर विचार का सहयोगी मनन के लिए तो जरूरी नहीं है, और श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय होकर के असत्वापादक आवरण जिसका निवृत्त हो गया है वो है ध्यान योग का अधिकारी। गीता योग, गीता के छठे अध्याय में जो ध्यान योग बताया जा रहा है, उपनिषदों का निधिध्यासन है, तो उसके लिए तो कर्म श्रुति अनुष्ठेय बता ही नहीं सकती। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत कहा जाता है, तो वैराग्य पूर्वक ही वेदांत श्रवण होता है, साधन चतुष्टय में वैराग्य आता है, और वैराग्यवान को उपरति का विधान है। इसलिए ये कहना कि योगारूढ़ जो है यानी योग का अधिकारी है ध्यान योग का, वह भी कर्म करेगा, कर्मी ही योगारूढ़ भी है करके, ये प्रमाणाभावात कहा नहीं जा सकता। कर्म और ध्यान योग का समुच्चय ज्ञापक प्रमाण का अभाव होने से ये न का इतना अर्थ निकालिए। और भी हेतु बताया जा रहा है कि इसलिए भी कर्म और ध्यान योग का समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान के अधिकारी के विशेषण के रूप में एकाकी, यत चित्तात्मा, अपरिग्रह, ये सब जो विशेषण दिए जा रहे हैं ये विशेषण कर्माधिकारी में नहीं घटते हैं, एकाकित्वादि विशेषण ये है सन्यासी के, इसलिए सन्यासी ध्यान योग अधिकारी है। ये कहा जा रहा है कि एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, अकेला रहे, कर्माधिकारी तो कर्म करने के लिए सपत्निक रहेगा, और इसलिए एकाकित्व ये कर्माधिकारी में अनुपपन्न विशेषण है जो ध्यान योग के अधिकारी का दिया जा रहा है। यत चित्तात्मा, चित्त याने अंतकरण और आत्मा याने शरीर, और इन दोनों का संयम, यतो याने संयतो चित्तात्मानो यस्य असो यत चित्तात्मा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो मन का और शरीर का निग्रह जिसके हैं वो संयमित मन और संयत शरीर, और निराशी यानी निष्काम होना चाहिए, तो कर्माधिकारी में निष्कामत्व यानी कर्मफल विषयक इच्छा राहित्य ये संभव नहीं है, उसमें जो निष्काम कर्माधिकारी होता है उसमें भी चित्त शुद्धि की आकांक्षा होती है, इसलिए वो निराशित्व ये विशेषण भी कर्माधिकारी का उपपन्न उसमें कर्माधिकारी में नहीं होगा, ध्यान योग के अधिकारी में जो दिया जा रहा है निराशित्व ये विशेषण। और अपरिग्रह, कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तो कर्म के साधनों का परिग्रह आवश्यक होता है, अपरिग्रह ये विशेषण भी ध्यान योग अधिकारी का सन्यासी में घटता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, इससे इंद्रिय संयम बताया जा रहा है, ये जो इंद्रिय संयम आदि ये भी कर्माधिकारी में अनुपपन्न है। इति कर्म संन्यास विधानात्, कहते ये सब जो वाक्य शब्द हैं इनसे कर्म संन्यास अनुष्ठेय जो कर्म संन्यास है, साधनभूत जो कर्म संन्यास है, उसका विधान हो रहा है। ध्यान योग अधिकारी को योगारूढ़ हो जाए तो एकाकी इत्यादि शब्द बता रहे हैं कि बहिरंग साधन का प्रयोजन ध्यान योग अधिकार संपन्न हो गया है तो अब उस साधन को छोड़ करके अंतरंग साधन में लग जाए। अंतरंग साधन में लगने के लिए बहिरंग साधन को छोड़ें, ये कर्म संन्यास बताया जा रहा है। इसलिए ये जो कर्म और ध्यान योग समुच्चयवादी की आशंका है वह आशंका उचित नहीं है। यही आशंका कि ध्यान योग के साथ कर्म का अनुष्ठान होगा और वो अनुष्ठित कर्म को समर्पित करेगा ईश्वर में मोक्ष के लिए, और वो ईश्वर में कर्म समर्पण ध्यान योग सहित मोक्ष का साधन बनता है, और वो जो सहकारी ध्यान योग है वो छूट गया, इसलिए उभयत शंका की उपपत्ति हो जाएगी, उभयत विभ्रष्टता की शंका की उपपत्ति हो जाएगी, ये जो कहना है ये कहना अनुचित है। ध्यान योग के साथ भगवान को कर्म का अनुष्ठान विवक्षित ही नहीं है। यदि विवक्षित होता तो ध्यान योगी का एकाकी यत चित्तात्मा इत्यादि विशेषण न देते हैं, ये कह रहे हैं। तो इति कर्म संन्यास विधानात आगे हैं, नच अत्र ध्यान काले स्त्री सहायत्वाशंका येन एकाकित्वं विधीयते। तो कर्माधिकारी शास्त्र के दृष्टि में गृहस्थ होता है, गृहस्थ का अर्थ ये कर्माधिकारी, कर्म करने के लिए गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया जाता है। तो यदि ये कहें पूर्व पक्षी, जिसका ये भ्रांति से निश्चय है कि ध्यान योग और कर्म का समुच्चय है, तो कर्म के समय तो कर्म करने के लिए पत्नी का सहयोग चाहिए, और ध्यान के समय फिर इसलिए एकाकी अकेला ध्यान करें ऐसा विधान हो रहा है, पत्नी की सहायता न लें। कर्म के लिए तो पत्नी की सहायता और ध्यान अकेला करें, तो ये कहते हैं एकाकी शब्द से पत्नी के ध्यान में पत्नी के सहयोग का यदि निषेध मानते हैं तो पहले ध्यान ये प्राप्त का निषेध होता है, तो ध्यान में पत्नी की सहायता प्राप्त हो किसी प्रमाण से किसी प्रकार से, तब तो उसका एकाकी ये विशेषण दे करके निषेध करना उचित होगा। लेकिन ध्यान में जैसे कर्म में सहयोग है, ऐसे ध्यान में सहयोग की प्राप्ति ही नहीं है, तो निषेध ये अप्राप्त का निषेध निष्फल माना जाता है। प्राप्तो सत्याम प्रतिषेध ये सार्थक होता है, किसी अर्थ की प्राप्ति हो अर्थ उसका निषेध करें तो निषेध सार्थक होता है, और जो अर्थ प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध करते हैं तो निरर्थक निषेध माना जाता है। तो एकाकी शब्द से पत्नी के सहयोग का निषेध यदि मानते हैं ध्यान में, तो ये पत्नी का सहयोग प्राप्त हो तब तो उसका निषेध करने के लिए एकाकी शब्द सार्थक माना जाएगा, लेकिन ये प्राप्त ही नहीं है तो अप्राप्त का निषेध निरर्थक होगा। ये यहाँ पर कहा गया कि अत्र ध्यान काले स्त्री सहायत्वा शंका नच, यानी अत्र ध्यान काले नच स्त्री सहायत्व आशंका ऐसे लगाना। तो ध्यान काल में ध्यान के लिए पत्नी की के सहयोग की आशंका ही नहीं होती, तो इसलिए ये न एकाकित्वम विधीयते, तो सहायता का निषेध करने के लिए एकाकित्व का विधान किया जाए। तो इसलिए ये निकला कि वो एकाकित्व का विधान निरर्थक होगा पूर्व पक्ष के मत में। न च गृहस्थस्य, और भी जैसे एकाकित्व विशेषण व्यर्थ हो रहा है कर्मी को ध्यान अधिकारी मानने पर, ऐसे ही ध्यान का अधिकारी यदि जो कर्माधिकारी है गृहस्थ वही ध्यान का भी अधिकारी है ऐसा मानेंगे तो निराशी ये विशेषण भी उसमें उत्पन्न नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि गृहस्थस्य निराशी अपरिग्रह इत्यादि वचनम नच अनुकूलम, शुरू में जो नच है उसका अनुकूलम के साथ अन्वय होगा। गृहस्थ को तो परिग्रह करना ही होता है अतिथि सेवादि के लिए, ये तो इसलिए इत्यादि वचनम नच अनुकूलम उभय विभ्रष्ट प्रश्न अनुपपत्तेश्च, और उभय विभ्रष्टता विषयक प्रश्न की भी अनुपपत्ति, ये सब हेतु विद्यमान होने से ये कहना कि आरूढ़ का भी योगारूढ़ का भी अनुष्ठेय कर्म है ये नहीं बन पाएगा, दोनों का दोनों अनुष्ठेय है ये नहीं कह सकते, कर्म और श्रम का समुच्चय नहीं है, अपितु विभाग है। और एक शंका करते हैं, कहते हैं भगवान छठे अध्याय के प्रारंभ में जो कर्माधिकारी हैं उसे ही सन्यासी बता रहे हैं और उसे ही योगी भी बता रहे हैं, इसलिए भगवान का जो छठे अध्याय का प्रथम श्लोकात्मक वचन है इससे कर्माधिकारी ही योगाधिकारी भी हैं ये उत्पन्न होता है सिद्ध होता है, ये बताने के लिए पूर्व पक्ष की शंका है कि अनाश्रित इति अनेन कर्मिण एव सन्यासित्वं योगित्वञ्च उक्तम् प्रतिषिद्धञ्च निरग्नेः अक्रियस्य च सन्यासित्वं योगित्वञ्च इति चेत्। कहते हैं भगवान ने जो निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने वाला कर्माधिकारी है उसे बताया है सन्यासी भी और योगी भी, वही सन्यासी है वही योगी है, और केवल निष्काम कर्माधिकारी को मात्र सन्यासी और योगी कह करके रुके नहीं भगवान, जो निरग्नि है उसमें सन्यासित्व का अपने मुख से निषेध भी कर रहे हैं, और निष्क्रिय जो है उसमें योगित्व का निषेध कर रहे हैं, निरग्नि में सन्यासित्व का और निष्क्रिय में योगित्व का, जो योगी तो होता है निष्क्रिय आत्म रूप में अवस्थित, वो शम को अपना करके कर्म त्याग करके ध्यान में बैठता है ना, उस समय निष्क्रिय होता है, निश्चेष्ट होता है। इसलिए जो निचेष्ट समाधि में बैठा है मात्र वही योगी है ऐसा नहीं, उसमें तो योगित्व का निषेध कर रहा है। न निरग्नि ही, यानी जो अग्नि को नहीं छूता है वो मात्र सन्यासी है, ऐसी बात नहीं। निरग्नि में सन्यासित्व का निषेध। और न च अक्रिय, जो अक्रिय है वही योगी है, ऐसी बात नहीं। उसमें अक्रिय में योगित्व का निषेध भी कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रतिषिद्धंच निरग्ने है सन्यासित्वम, ऐसा अन्वय करना, और निष्क्रियस्य च योगित्वम च प्रतिषिद्धम। तो निष्क्रिय को भगवान ने अयोगी बताया, उसमें योगित्व का निषेध कर दिया, और निरग्नि में सन्यासित्व का निषेध कर दिया, और निष्काम कर्मानुष्ठाई में ही सन्यासित्व और योगित्व बताया, वही सन्यासी है वही योगी है कह करके। इसलिए माना जाता है कि निष्काम कर्म योगी कर्मी जो है वह योगी भी है, और उसमें दोनों के, इसलिए दोनों का समुच्चय बन जाएगा योग और कर्म का। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो भगवान भाष्यकार इसका निषेध करते हैं कि न, कहते हैं गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक का तात्पर्य निरग्नि में सन्यासित्व का निषेध और निष्क्रिय में योगित्व का निषेध में नहीं है, अपितु निष्काम कर्म की स्तुति में वो तात्पर्य उस श्लोक का, कर्म फल का त्याग करते हुए कर्माधिकारी कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो उनके द्वारा किया जाने वाला जो कर्म फल त्याग पूर्वक अनुष्ठान है उसकी प्रशंसा मात्र प्रथम श्लोक का तात्पर्य है, वो अर्थवादात्मक वाक्य है, निषेधात्मक नहीं है। और एक वाक्य से एक अर्थ का ही प्रतिपादन होता है, एक वाक्य के अनेक अर्थ निकालते हैं तो वाक्य भेद नाम का दोष होता है, मीमांसा में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। तो ये कह रहे हैं कि न ध्यान योगम प्रति बहिरंगस्य सतह कर्मण फलाकांक्षा संन्यास स्तुति परत्वात्। तो ध्यान योग के प्रति जो बहिरंग साधन है कर्म, बहिरंग साधन है, और उस कर्म के फल की आकांक्षा का त्याग, फलाशक्ति का त्याग यहाँ विधेय है, और विधेय अर्थ की स्तुति की जाती है। तो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च, इससे कर्म फलाशक्ति के त्याग का विधान हो रहा है। कर्म करने वाला कर्म तो करे, कर्म और फल की आसक्ति न करे, फलाशक्ति का त्याग विधेय है, विधेय अर्थ की प्रशंसा की जाती है। तो कर्म फलाकांक्षा संन्यास यहाँ प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। किसके लिए? इसके लिए कि कर्म फल त्याग में प्रवृत्त हो, कर्म फल की आकांक्षा स्वभावतः प्राप्त है, कर्म फल में आसक्ति, जो स्वाभाविक है, उस स्वाभाविक कर्म फलाशक्ति का त्याग करें कर्माधिकारी, तब और कर्म करता है तो ध्यान योग का अधिकारी बनता है। इसलिए ध्यान योग अधिकार संपादक बन जाए उसका कर्म, वो तब हो सकता है जब कर्म फलाशक्ति का त्याग करेगा, निष्काम कर्म करेगा, तो उस कर्म फलाशक्ति के त्याग की प्रशंसा यहाँ पर प्रथम श्लोक के द्वारा की जा रही है। तो ये कहा कर्मनः फलाकांक्षा संन्यास स्तुति परत्वात्, प्रथम श्लोक से ऐसे लगा देना। तो किस प्रकार प्रशंसा हो रही है, कहते इस प्रकार कि न केवलम निरग्नि अक्रिय एव सन्यासी योगी च, किम तरही, कहते केवल निरग्नि सन्यासी नहीं, केवल निष्क्रिय योगी नहीं। तो कहा फिर कौन है कर्मी सन्यासी और योगी, तो कहा किम तरही, तो कहते कर्मी अपि, कर्मी भी सन्यासी है और योगी है। लेकिन कैसा कर्मी, तो कहते कर्म फला संगम सन्यस्य कर्मयोगम अनुतिष्ठन, तो कर्म फला शक्ति को छोड़ करके कर्म का अनुष्ठान करने वाला जो कर्मी है वह भी सन्यासी है, वह भी योगी है। ऐसे कर्म फला शक्ति संन्यास का यहाँ पर प्राशस्त्य बताया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है। तो अनुतिष्ठन, वो किस लिए अनुष्ठान करेगा फिर, कर्मफल नहीं चाहेगा तो, कहते हैं सत्व शुद्ध्यर्थम, अंतकरण की शुद्धि के लिए। स सन्यासी च योगी च भवति, वह सन्यासी है योगी है। इति स्तुयते, ऐसी स्तुति की जा रही है। आगे हैं तो एकेन वाक्येन कर्मफलासंग संन्यास स्तुति चतुर्थाश्रम प्रतिषेधश्च न उपपद्यते, न च उपपद्यते, शुरू वाला न च उपपद्यते के साथ अन्वित होगा। कहते हैं ये जो अनाश्रित कर्म फलम इत्यादि एक वाक्य है, इस वाक्य से ये दो दो अर्थ नहीं निकाले जा सकते। एकेन वाक्येन कर्म फला संग संन्यास स्तुति और चतुर्थाश्रम प्रतिषेधश्च, कर्म फला शक्ति त्याग की स्तुति और संन्यास आश्रम का निषेध और योगित्व का निषेध, ये दो दो अर्थ एक वाक्य के नहीं निकाले जा सकते। यदि दो अर्थ निकालेंगे तो वाक्य भेद होगा, और ये वाक्य भेद महान दोष है। न च प्रसिद्धं निरग्नेः अक्रियस्य परमार्थ सन्यासिनः श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्र विहितं सन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति भगवान। कहते हैं भगवान गीता में, गीता तो वेदों की सार रूपा होने से और विशेष करके उपनिषदों का सार होने से, उपनिषदों में विहित और उपनिषद मूलक श्रुति स्मृति पुराणों क्या नाम स्मृति और पुराण तथा महाभारत में विहित जो सन्यासित्व और योगित्व है उसका निषेध भगवान नहीं कर सकते। इस अभिप्राय से और श्रुतियाँ और स्मृतियाँ पुराण बता रही है निरग्नि को सन्यासी, तो ये लगाना कि श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्र विहितम निरग्नेहे सन्यासित्वम अक्रियस्य च योगित्वम भगवान न प्रतिषेधति। शास्त्र विरुद्ध अर्थ, शास्त्र प्रसिद्ध अर्थ जो है, शास्त्र से सुनिश्चित जो अर्थ है, उसका निषेध भगवान नहीं कर सकते। यहाँ ये कह रहे हो कि भगवान निरग्नि में सन्यासित्व का निषेध कर रहे हैं, अक्रिय में योगित्व का निषेध कर रहे हैं, तो शास्त्र में तो निरग्नि में ही सन्यासित्व की प्रसिद्धि है, शास्त्र निरग्नि को सन्यासी कह रहा है, शास्त्र निष्क्रिय को योगी कह रहा है, तो श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास रूप शास्त्र के द्वारा जिसे सन्यासी कहा जा रहा है उसे भगवान वह सन्यासी नहीं है ऐसा कह करके उसमें सन्यासित्व का निषेध नहीं कर सकते। और यदि नच निरग्नि नचाक्रिय इस वाक्य से भगवान को निरग्नि में सन्यासित्व का निषेध विवक्षित है मानेंगे तो शास्त्र विरुद्ध अर्थ होगा, और वेद विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाले भगवान के वचन को वैदिक लोग प्रमाण नहीं मानेंगे। तो जैसे बुद्ध को भगवान तो मानते हैं लेकिन उनके वचन को उपादेय नहीं माना जाता, जो कहते हैं कि सर्वम क्षणिकम, और इसलिए विज्ञान स्वरूप आत्मा भी क्षणिक है, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, तो आत्मा तो नित्य होगा। श्रुति तो आत्मा को कहती है नित्य है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, और क्षणिक विज्ञान आत्मा है ऐसा यदि बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध के उस वचन को वेद विरुद्ध होने से अप्रमाण माना जाता, शास्त्र विरुद्ध होने से। ऐसे कृष्ण भी न निरग्नि सन्यासी न अक्रिय योगी इस वाक्य से निरग्नि को सन्यासी नहीं है ऐसा कहेंगे तो वेद विरुद्ध उनका ये वचन होने से उनके इस वचन को वैदिक लोक उपादेय नहीं मानेंगे, प्रमाण नहीं मानेंगे। वैदिकों के लिए भले ही कृष्ण का वाक्य हो लेकिन वो अप्रमाण हो जाएगा वेद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादक होने से। और ये उपनिषदों की सार रूपा समस्त वेदों का सार संग्रह भूत ये गीता शास्त्र ऐसा भाष्यकार भगवान कहता है, तो वेद का सार संग्रह वेद विरुद्ध अर्थ को थोड़ी बताएगा। तो इसलिए यहाँ पर निरग्नि में सन्यासित्व का निषेध विवक्षित नहीं है, मात्र कर्म योगी के द्वारा जो कर्म फल आसक्ति का त्याग किया जा रहा है उसकी प्रशंसा विवक्षित है कि जैसे निरग्नि सन्यासी है ऐसे कर्म फलाशक्ति का त्याग करके कर्म करने वाला भी सन्यासी है, ऐसे उसके कर्मफल त्याग की प्रशंसा है, कर्मफल विषयक आसक्ति के त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान, न कि निष्क्रिय में योगित्व का निषेध और निरग्नि में सन्यासित्व का निषेध। तो ये कहते हैं न च प्रसिद्धम निरग्ने अक्रियस्य परमार्थ सन्यासिन श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्र विहितम सन्यासित्वम योगित्वं च प्रतिषेधति भगवान, नहीं तो वेद विरोध की आपत्ति आएगी। और एक हेतु बता रहे स्ववचन विरोधाच्च, भगवान ने भी स्थान स्थान पर कर्म सन्यास का विधान किया है, निरग्नि को और निष्क्रिय को सन्यासी तथा योगी बताया है, ये भी तब उपपन्न होगा जब निरग्नि तथा निष्क्रिय में सन्यासित्व और योगित्व का निषेध यहाँ विवक्षित नहीं मानेंगे। इसलिए अपने वचन के साथ भी भगवान के इस वाक्य का विरोध न हो, इसके लिए भी इस वाक्य की कर्मफलाशक्ति त्याग की प्रशंसा मात्र में तात्पर्य मानना चाहिए इस वाक्य का, न कि उसमें निष्क्रिय के सन्यासित्व योगित्व के निषेध में, निरग्नि के सन्यासित्व के निषेध में इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।